மேட்ரிமோனியல் சீயாக்கே சபப்போ அவ தாக்கே ஜாக்கே மேட்ரிமோனியல் சீயாக்கே டூண்டே ரே சஹரே பாக்கே सुंदर हो और सुशीला रंग चांदी सा चमकीला डिग्री भी हो फैशन भी जाने ओ सीता जैसी नारी और जाने दुनिया तारी पिया को सब कुछ ही वो माने दिल से दिल्ली हो वो धड़कन से हो लंदन ढूंढू मेरे बदर की दुल्हन मैट्रिमोनियल सी आंखें सबको अब ताके झांके मैट्रिमोनियल सी चेहरे बांके समझे जो लड़की रहे ना इको में भड़की जो लाए गुड लक ही गुड लक सदा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी इसमें फन ढूंढू मैं ढूंढू मेरे कदर की दुल्हन तेरी